Policyjna pała. No, tego niestety też za bardzo nie dało się przewidzieć. Ale sytuację ratuje Kasia. Ja bardzo chciałabym posłuchać chińskiej jaksy, na punkcie której mam bzika. No, wprowadzenie dobre. Jeżeli ktoś o coś prosi, to też przy okazji może napiszę dlaczego, bo pora późna, ja nic nie wymyślę, a trzeba to okrasić jakąś piękną redaktorską konferansjerką, więc po prostu przeczytam to, co jest napisane w listelu. A między drugą a czwartą to chyba nikt niczego nie wymyśli, nawet doktor Wilczur. No dobra, dla Kasi w takim razie, która ma bzika na punkcie jaksy, prośba słuchaczki jest rozkazem dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Thank you. 怎样选择生活？怎样选择生活？ No tak, na początku chyba wypada przeprosić wszystkich zagorzałych słuchaczy Hirka Wrony, który na wakacjach gdzieś bawi i oddał nam nie swoje, tylko te, które kiedyś zabrał strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale i tak miły gest, więc podejrzewam, że słuchacze Hirka Wrony, jeśli nie przestawią się na strefę rock'n'rolla wolną od Angola, to spokojnie mogą iść spać. No dobrze, a dzisiaj przez ostatnie 2 godziny strefy powiedzmy, że rządzą słuchacze. Prośbę Kasi o chiński zespół Jaksa mamy już z głowy. W ferworze prowadzenia audycji, a będzie tutaj, podejrzewam, wielki chaos panował, jak ja mam się ogarnąć z tymi wszystkimi prośbami. Być może niektóre zespoły pojawią się na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Jak zdążę, jak nie zdążę, to nie. To może jutro, pojutrze, po pojutrze. Kasię mamy z głowy, która bardzo brzydko się zachowała, bo nie dość, że podziękować nie bardzo, to ja jeszcze poproszę, żeby nie było nic po francusku. No ale tym razem ja tutaj nie decyduję. Słuchacze zdecydują, że coś francuskiego ma być, to będzie. A nie zdecydują, nie będzie. No, przypomnę też, że prośby muszą być jakoś tak ukierunkowane. Nie bardzo wydziwione, bo podejrzewam, że tego mogłem z domu nie wziąć. Wariatka cały czas próbuje różnych sposobów. To w takim razie zamawiam 4. utwór na 5. od dołu płycie ze stosiku, jaki redaktor przytargał dzisiaj do studia. Niestety i tego życzenia spełnić nie mogę, bo one w żadnym stosiku nie leżą. To jest kompletny chaos. Hałda. Bezchołowie płyt. Więc nie da się z tego nic wybrać. Jeśli już ktoś subtelnie coś zaproponuje, tak żebym mógł przewidzieć tę prośbę i przynieść płyty do studia, to proszę też o dwa słowa zapowiedzi, że na przykład przy tym utworze się zakochałem, co jest banalne, nudne i sztampowe, ale na przykład, że może się odkochałem, o, co już jest wyjątkowe, żeby to ładnie w radiu brzmiało, bo niestety redaktor prowadzący w 3 godzinie nocnej audycji może już lekko nie domagać. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Teraz właśnie próbuję desperacko znaleźć listel, o który mi chodzi, i nie znajduję. strefa@polskieradio.pl. No dobrze, to w takim razie powiem to własnymi słowami. Ktoś, ale ponieważ po drugiej panuje już tu chaos, nie wiem kto, ale może znajdę to w stosownym czasie. Ktoś prosił o zespół z Bośni, Dubioza Kolektiv. Kaže da je nevini, da emotivno pati. Htjeli da ga sude i za privredni kriminal. Terete ga da je pljačko carinski terminal. Samo malo u pitoru bio ovaj čuva. Radi isti posao, ali još uvijek vali lova. Jasno je da ovo funkcione s koga smana. Za našeg života ovdje neće stići pravda. Ovo ti je, brate, loše da ne može gori. Opet niko nije kriv. Krivo je more. Zade za parkinga, klepili mi Forda. Šteta, baš sam našo kome dobro da ga prodam. Neko drugi sad će moje auto da voza. Planovi se zove, brate, stigla me nervoza. Poznam slučaj, prijavio u mog kantona. Zastanit će slučaj, vidi se iz aviona. Dok me gleda čudno, koda priča sa astronautom. Samo lago kaže, baš da kupi novi auto. Ovo ti je, brate, loše da ne može gori. Opet niko nije kriv. Krivo je more. Krivo je valja. Niko nije smio cikat heroinskog kraja. Svi su znali kako leva dila lošu robu. Komšija se zezno i završio u grobu. Njega priveli su ovdje, neće ležati ni dan. Imam skupe advokate, pa će odmah ići van. Sudija ga pušta da se brani sa slobode. Dokaze da skloni i svjedoke da izbode. Ovo ti je, brate, loše da ne može gori. Opet niko nije krivo je more. Sjećam se. Hey! No i oczywiście nie znalazłem tego listela, w którym słuchacz prosił o zespół Dubioza Kolektiv z Bośni. Powinienem chyba teraz kilka razy podawać nazwę zespołu, bo obawiam się, że w ferworze prowadzenia audycji oraz czytania listeli z życzeniami i prośbami nie udaje mi się wpisać niczego na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, ale może jutro, pojutrze, po pojutrze wszystko się znajdzie. Bo dzisiaj do 4 rano strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Zamiast czarnej nocy Hirka Wrony. Więc jeżeli słuchacze Hirka nie przestawią się na strefę, to już chyba mogą iść spać. I przypomnę, że życzenia, prośby powinny być okraszone linijką komentarza. Dlaczego? Żebym ja tego nie musiał wymyślać, bo pora późna. A swoją drogą okazuje się, że jednak dobrze zachęceni słuchacze nie tylko słuchają, ale i obficie piszą. Strefa Małpa. O, wreszcie, teraz się znalazło. Proszę. Dubioza Kolektiv. Marzy mi się, panie doktorze, napisał Matt z Przemyśla. No proszę, jeszcze chyba nigdy nie miałem tak obfitej korespondencji po drugiej w nocy. A czy uda mi się znaleźć kolejnego słuchacza, który będzie miał szczęście i dobrze przewidział to, co mogłem wziąć do studia, no bo wszystkiego przydźwigać nie zdołam. No dobrze, to ja proponuję, pisze Grzegorz, kilka punkowych i znanych pewnie kapel także ze strefy, czyli Klamydia, no, może jeden utwór, Asta Kask, chyba nigdy nie było, na szczęście ten trzeci zespół się zgadza. Los Fastidios, Włochy. Aprire mo quelle gabbie, fini e co criminali. Animal liberation, animal liberation. liberation, anymore, liberation, wow! Basta i vostri esperimenti, più diritti agli animali, apriremo quelle gabbie, vili e co-criminali, anymore, liberation, anymore, liberation, anymore, liberation, wow! Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà quest'assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. No, widzę, że nie tylko temu słuchaczowi, który prosił o Los Fastidios, zrobiliśmy przyjemność, ale i zanim jeszcze ten zespół się pojawił, napisał Zygmunt. Tworząc historię, proszę o Los Fastidios jako rekompensatę sprzed wielu lat, gdy na skutek dwugodzinnego opóźnienia koncertu byłem zmuszony podczas pierwszej piosenki uciekać na ostatni transport podmiejski. No cóż, jakież wspomnienia z zespołem Los Fastidios, Włochy się łączą. Teraz niezorientowanym wyjaśniam, że dzisiaj bardzo dziwnie gramy od północy do czwartej nad ranem, ponieważ nie miałem pomysłu na dwie dodatkowe godziny audycji, bo zwykle miewam ich tylko dwie, to wszystko oddałem w ręce, a właściwie w palce i usta słuchaczy. I to oni rządzą w dwóch ostatnich godzinach. Oczywiście nie w 100%, bo 100% swojej kolekcji nie mogłem przydźwigać na swoich wątłych plecach do studia. Więc no, musicie trochę przewidzieć, co ja z kolei mogłem przewidzieć, że poprosicie. Bardzo to skomplikowane, ale niektórym całkiem dobrze wychodzi. Marcin. Jeśli redaktorze, przypadkiem przytargałeś ze sobą płytę wypsanej fiksy bestialnie z Tastni, to poproszę o palenie tytonia. Ewentualnie zadowolę się jakimkolwiek utworem braci czeskich. No, drogi Marcinie, masz pecha, bo akurat przyniosłem do studia płytę Brutalni Wsiechno. Marcin podaje nawet powód, dlaczego wypsana fiksa. Bo siedzę sobie na balkonie z papierosem w ustach. Wspominam czasy ze studiów, kiedy wypsana fiksa, Siddhartha i Leningrad panowały w ciasnym, zadymionym mieszkanku, a ja uświadamiałem współlokatora, że istnieje coś takiego jak strefa, która jest godna i sprawiedliwa. No cóż, słuszne to. A więc być może nie z twojej wymarzonej płyty, ale z innej płyty wypsanej fiksy, nasi bracia czescy. Zdravím všechny posluchače, užijte si to a buďte nejmocnější v noci. Vypsaná fixa, Mardi, čau. Dědo, dědo, dědo, dědo. Pojď dolů na park. A děda, děda, děda, děda. Je vyřízená troska, jenom si říká. Ach, Luna Park! Luna Park! Luna Park! Můj malý andílku! Luna Park! Luna Park! Luna Park! Můj malý andílku! Show! Poi Luna Park. Rezygnowanie ma waholi. Projeżdżajcy mu vlaku. Vlaku. Vlaku. Tak, Luna Park. Vlaku. Vlaku. Vlaku. Tak, Luna Park. Ve vlaku jedu já, jedu si svůj absolutní opocení dotek s lidma. Proti mě sedí ukrádinec Vovka. Přemýšlíme o zpáteční cestičce do maminky, pijeme kelímky. Přemýšlíme o zpáteční cestičce do maminky, pijeme kelímky, fotky. Tak dědo, tak dělej, tak pojď dolů na parku, jsi mladej a skvělej a nemáš na kánku. Tak dědo, tak dělej, tak pojď dolů na parku, jsi mladej a skvělej a nemáš na kánku. A vlak jede dál, vlak jede dál. Do cílový stanice Luna Park. Luna Park, Luna Park, Luna Park. Můj malý andělku. Luna Park, Luna Park, Luna Park. Můj malý andělku. Naprawdę już się skończyło. Coś za krótko grali. Wypsana Fiksa, tak się nazywa ten zespół. Nawet się przedstawili. Pewnie jutro, pojutrze, po pojutrze uda mi się to wszystko jakoś uporządkować na skromnej, drobnej, Która to godzina? Za 17 minut trzecia. Niepozornej oczywiście stronie Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Może kiedyś te wszystkie nazwy i tytuły utworów tam się znajdą. Tymczasem teoretycznie do czwartej w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola rządzą słuchacze, czyli podsuwają pewne pomysły, co by chcieli usłyszeć. Może konkretne utwory, może konkretnych wykonawców, a może tylko jakiś kraj. Pewnie nie uda mi się policzyć wszystkich głosów na ten zespół, co akurat mnie nie zdziwiło, więc płyta akurat na kupce dzisiejszej, przydźwiganej na wątłych plecach się znalazła. Więc może Damian będzie tutaj rzecznikiem prasowym całej tej grupy, która prosiła o ten zespół. Korpiklani. Poproszę o ich utwór, który był grany jakoś na początku zeszłego roku, ponieważ od niego zaczęła się moja fascynacja tą audycją. To znaczy jakikolwiek. O, i takie prośby lubię. Z wielu płyt wydanych przez fiński zespół Korpiklani, oczywiście ulubioną w strefy jest płyta zatytułowana Ukłon Wacka, bo brzmi tak bardzo swojsko i po polsku, a przecież zespół Korpiklani to chyba bardziej w Polsce jest znany i ma większy opis na polskiej Wikipedii niż na fińskiej. Więc z płyty zespołu Korpiklani będę obsesyjnie powtarzał nazwy zespołu, żeby można było to jakoś sobie uporządkować w głowie, bo skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy chwilowo nie działa, więc zespół Korpiklani z płyty Ukłon Wacka. Thank you. O, to naprawdę lubię. Nareszcie wiadomo, że audycja nadawana jest na żywo. Tyle tu wajch, tyle przełączników. A godzina wcale nie jest młoda, bo za 15 trzecia. Więc jeżeli ktoś będzie słuchał do czwartej, to jeszcze nie jedno może się wydarzyć w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Może teraz wreszcie z Finlandii zespół Korpiklani. Rakkauteni sinut haluu vierelleni, tahon elää miehenäsi. Siis on viis nimestä kurjan, mustan kurjan kuttumasta. Nimes olko vaikka toivo, vaikka toivo uusia. Pitkin pihaan, takaratun. Chaos, kompletny chaos zapanował w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale tylko dlatego, że muzykę w tej części audycji wybierają słuchacze, bo gdyby dr Wilczur tutaj o czymkolwiek decydował, no to byłby naprawdę niemiecki porządek. I Ordnung za 8 minut trzecia. Tak późno chyba jeszcze nie nadawaliśmy w Trójce. Chociaż nie, były kiedyś takie księżycowe audycje, bo strefa rock'n'rolla wolna od Angola zagościła w strefie jako księżycowa audycja i była nadawana wraz z pełnią księżyca przez 4 godziny, więc no, może to nie jest pierwszy raz. I powiem od razu, że myślałem, że będzie łatwiej przeprowadzić te 2 godziny, bo wyobraziłem sobie, że o tej porze wszyscy śpią. Po raz kolejny nie miałem racji. I tu od razu kajam się, biję się w piersi, nie wiem, czy to widać, ale przynajmniej słychać, że nie wszystkie prośby spełnię. Myślałem, że to będzie zdecydowanie prostsze. Pierwszy i ostatni raz coś takiego robię, że słuchacze wybierają muzykę. Nie żeby merytorycznie, ale technicznie. Co ja się tutaj nabiegam i naczytam? I gdzie zginął mi kolejny listel z prośbą? Bo potem będą pretensje, że to dr Wilczur sam tutaj wszystko wybiera i podpisuje się jakimś imieniem słuchacza. No dobrze, Konrad z Bełchatowa, po raz trzeci. O właśnie, no trzeba próbować dzisiaj, trzeba próbować. Ten typ, te propozycje mogłem przewidzieć, więc będzie. Tych, których nie mogłem, no nie za bardzo, więc jest to subtelna gra z prowadzącym. Konrad z Bełchatowa. Jeśli mogę prosić, to chciałbym posłuchać Kozak System albo Hajdamaki. Nie da się przy tym zasnąć i dawno ich nie było. No z tym ostatnim stwierdzeniem to mi się w ogóle nie zgodził, ale dzisiaj, teraz, w tej wyjątkowej audycji, niech słuchaczom wszystko będzie. Kozak System Ukraina. Fuck! дерибали ж дорогу до неба. Сусіднього зраєм, але зграє землясті, пірнають глиб і беззвучно вмирають. А ми не вмираємо, ми ховаємо кишені. Тютюн про запас, номери, телефоні, ключі, амулети від зрад. Але зради весь час переслідують нас, пролітають комети у вологій траві, пропизають вожі і саламандри матують, позуть черепати нам ніколи, мабуть, не дійти до межі, за котрою немає ні смутку, ні часу, бо підтахом чужим, ми марнуємо ніж, піч на віч із собою, вишальні воді, тільки крізь цього не бачимо, власних облич і крізь не оміємо, просто радіти ми. На площі мости, на перони вокзалів, на вежі і брами вечорами складаємо. Довгі листи, а під ранок лиш попіл летить за вітрами нам апостолів. Не назбирали восьми, але ті розбіжаться. Ми завжди в дорозі на гучних перехрестях. Зустрічаємось ми, а прощаємось погавцями. Десь там на розі нас ніхто не пізнає. Хоч знають усі, отже завжди вітати. Це просто потреба або звичка, принаймні ще й досі осі. Обитання не знайде, но нашому небо ми любити себе. Дозволяє мале нам любити навзаєм. Не вільно нікого, і життя наше вічне, нікчемне мале, і безглузде від. Тут ці справжнього Бога ми. Адже нас небагато, а скільки не знаю, тож над озером, що означає дерип, для нас він нічого не означає, тож над озером, що означає дерип, для нас він нічого не означає, тож над озером, що означає дерип, для нас він нічого не означає ми. Kolejny raz się udało coś odtworzyć na czas. 2:02. Ta audycja nadawana jest na żywo. Na pewno zaraz coś się stanie. Coś przewrócę, coś pomylę, coś przełączę. I to będzie dowód na to, że tak jest. Dawno, bardzo dawno temu nadawaliśmy o tak późnej porze. Wszystko dzięki Hirkowi Wronie, który najpierw zabrał, ale dzisiaj oddał. Dzięki czemu może być jak za starych czasów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Kiedyś w innym programie Polskiego Radia ta audycja była nadawana od północy do 6:00 rano, więc nie mogę powiedzieć, że nie mam doświadczenia w nocnych maratonach. No ale wróćmy do naszych baranów, czyli do wykonawców, których proponują dzisiaj słuchacze. No to jeszcze 57 minut propozycji, ale już z góry mówię, że nie wszystko uda mi się spełnić, ponieważ skrzynka pocztowa strefy Polskie Radio, co ja gadam, strefa@polskieradio.pl tudzież smykowo 71335 zapełniona propozycjami. Wybieram, na chybił, trafił. Czasem czytam uzasadnienie. ale oczywiście więcej będzie niezadowolonych niż zadowolonych. Dobrze, to Kozak System, ten zespół, który przed chwilą wystąpił, Ukraina, mamy z głowy. Mam nadzieję, że sprawiliśmy radość nie tylko temu słuchaczowi, który o Kozak System prosił, ale też innym, którzy chcieliby, ale się wstydzili i tak dalej. No dobrze, to wybieramy jakiś konkret w takim razie. Siwy. Proponuję słoweńską elektrikę. A to dlatego, że to taka lepsza wersja Siddharty. W każdym razie chodzi mi o ten zespół, co gra podobnie do Siddharty, tylko mocniej. No, ciekawe, czy reszta słuchaczy zgodzi się z Siwym, że zespół Elektrika właściwie brzmi jak Siddharta, tylko mocniej.